Bueno, pois baixamos un poquinho música e vamos ir a falar pois cunha persona que bueno, de da asociación Territorio Verde Adanos Ancares en Galicia, el de Cervantes. Vamos a falar con Filo. Vale. Boas tardes, Filo. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Eso. Fálanos, a ver, fálanos de ese Territorio Verde. Bueno, Territorio Verde creouse para, sobre todo, como sempre digo, repoblar o que son as zonas rurales de toda, non solamente de Galicia, de todo o mundo, sí. Estar sempre presente no Territorio Verde, ter os nosos bosques. Os bosques. Hoy se te entrecortado. Temos problemas para saber a poder comentar con él, ¿no? Vaya, alguna cosa pasa en la comunicación. Vamos a ver si somos capaces de amañala. No sé qué ocurre. Si un caso pero... pasándonos un fixo. Vale, no, a verdad é que... Se ve que tiño pouca cobertura eu, donde estón, porque non... Ah. Vale. Bueno, ahora oímoste perfectamente. Se non te moves moito, quizás... Estón parada. Vale. Pois eso que dicía, que nos luitamos en unha asociación nova que acaba de empezar fai moi pouco tempo. Queremos que Territorio Verde sea un ejemplo para poder manter os bosques e as zonas rurales, e sobre todo as zonas rurales que volvan a ser o que eran, sí, o que crearon nosos abuelos, os nosos padres, sí, sí, gente emigrante de fora de Galicia. Estamos, ¿no?, falando de Galicia, de, sí, un, sí, de unhas aldeas. Sobre todo dos Ancares. Sobre todo os Ancares. E o día 2 de marzo temos, sí, o primeiro encontro para poder... Gracias aos voluntarios que vamos, sí, que vamos a ter para limpiar un vertedeiro que se queimou no ano pasado, cual están totalmente abandonados. É unha das nosas primeiras, dos nosos primeiros ejemplos a seguir, o segundo sería, sí, sí, o primeiro, sí, xa o fixemos, é o segundo. E con isto queremos emprender non solamente Galicia, toda, sí, España e todo o mundo, sí, porque estamos, sí, estamos tamén, queremos apoyar tamén, quero dicilo desde aquí, a Cantabria, que tamén está ardendo. Sí, sí, e tanto. E por iso digo eu que desta vez estades en dixéramos, que os concellos impliquen un pouco en poñer os medios, non? Estamos pedindo aos concellos, aos alcaldes, e a todo a xente das aldeas, de, sobre, sí, todo de onde sempre están máis abandonados, que teñan presente o como que necesitan apoio tanto, sí, sí, de xente de dos, digamos, da sean os voluntarios sean, que tedes aí. Efectivamente, que apoyen a esta xente que realmente está luitando por algo que é noso, sí, sí, estamos, sí, abandonando. E nós desde Cataluña, cos galegos de alí, vamos a facer, queremos hacer un labor ben feito para que todo o mundo reconozca e todo o mundo apoye o que é o rural e as aldeas de Cervantes. Sí, de, sí, Cervantes, neste caso, que dixo, como digo, chegaremos a máis aldeas e a máis sitios. Sí, ahora, sí, toca a Cervantes. Sí. Porque é unha zona determinada, Cereixido, sí, non? Facemos unha limpieza de dous vertedeiros en Xeixredo, sí, en unhas, sí, aldeas de... que están en Freixedo, que, sí, pertenecen, sí, a Cervantes dos Ancares. Sí. Muy bien. E pues, vosotros o que pedís aos concellos, que den os medios, como decidir, poñer un punto, pois, pues, pretirar unha lavadora, unha neveira, un microondas, todo eso. Que non se tire, que non se tire por calquera punto. Efectivamente, que respetemos, sí, o que é o rural. E a natureza. E a naturaleza de todo o tempo, que por la parte de, sobre todo por todo o mundo, pero sobre todo a parte de Cervantes, a, sí, parte, sí, de, sí, Ancares, sí, sí, sí, sí, que é unha maravilla que a temos totalmente abandonada. Sí, sí, porque claro, era o que eu te dicía, por exemplo, cando se fala, falábamos a micro pechado, que claro, está moi ben, pois que... que se arregle unha casa, que se arregle unha cociña, que se cambie un calentador de agua, unha lavadora, un microondas e tal, pero donde tiro o vello? Se non me dan medios, onde teño que poñer? Pois a xente tira os soutos, tira onde hai un souto onde hai un sitio de robles, un sitio, sí, sí, sí, onde máis fácil lle é. Por que? Claro. Porque non ten medios. Claro. E naides axuda que teñan os medios para poder dicir, donde tira, que fago con él? Claro. Esta é a pregunta que fai moita xente, sobre todo a xente que quere proteger, pero non ten os medios. Temos que axudarlles que estes medios se despoñan para que podan ter polo menos esa pequena axuda, que é unha pequena axuda, non sí, é sí, máis? Sí. Ademais, dixéramos, poñer uns contenedores, poñer, non sei que, hai tipos de contenedores e cando fai unha obra non costa tanto pedir yo concello unhas sacas para tirar la runa. Exacto, e poñer uns contenedores que é porque, fácil, que a xento respetará, e nos pediremos... Porque dicen, por exemplo, dice, sí, pero denúncianme se atiro, denúncianme tal, digo, vale, pero hai que dicir yo tiro, o pampo concello nese caso. Usted pode denunciarme se a tiro fora do sitio onde usted me marca. Pero se usted me dá un contenedor onde vou meter a basura, onde é isto que non o vou a comer, pois primeiro hai que poñer os medios e despois hai que dir a xente isto é para isto. Efectivamente. É que teñan o apoio. Non teña medo a xente. Que a xente teña, non teña medo a pedirlle aos alcaldes. O sea, que teña que pedirlle que lles poñan medios para poder ter é un respeto aí. Exactamente, sí, señor. Bueno, usted, vos estades a facer visible precisamente ese amor e ese aprezo polo noso rural, non? Que esa é a nosa idea, que se manteña o senderismo, que se manteña todo o que verde por todas as terras, Galicia. Pero neste caso vamos falar da de Cervantes. Neste caso estamos falando das aldeas de Cervantes, que están totalmente abandonadas, que naide ten un apoio que mínimo, solamente estamos pedindo apoio, e gracias aos voluntarios estamos logrando o que non... Bueno, cousas que eu nunca pensei que houbera tanta xente voluntaria para poder apoiar e facer. Sí, sí. E eso vamos a demostrar o día 2 de marzo de 2019. Vamos a demostrar que vexan que os voluntarios, tanto a Guardia Civil como os de... como a Protección Civil. A Protección Civil, Asociación de Pesca, Asociación de Caza, sí, sí, dos Ancares, e a toda a xente que estamos de Barcelona, de que estamos en Cataluña, que vamos a ir para poder estar aí con eles apoiándoos e explicándolles as cousas como deben de ser. Efectivamente. Pedimos a todos os galegos e a toda a xente do mundo que nos apoie, que estemos aí, que estén carrando, que escoiten, que nos escoiten as nosas voluntades para poder chegar a onde queremos. Porque vexo que hai unhas 200 empresas que vos apoian. Temos as casas galegas, tenemos tamén, así tamén contamos, que a Casa Madrid, a Casa de Cantabria, con moitos empresarios galegos, los que non son galegos, que hai moita xente que non é galega, pero tamén nos está apoyando en este gran evento que queremos facer. Muy ben. Bueno, pues que teñades moitísimo éxito e que cunda o exemplo, non? Que se poida repetir todo eso non somente en Cervantes, sino nos arredores tamén. Efectivamente, esa é a nosa idea, o noso cariño por esas terras que están abandonadas e que lle respete, para poder respetar toda o que é o mundo rural. A natureza e o mundo rural, sí, sí. Pois moi ben, Filo, agradezcoche de verdade, pois que, en fin, que estuveras aquí connosco esta tarde, xa che comentara que sería pouco tempo, pero, en fin, polo menos hai que ir dando a coñecer. E seguiremos falando máis adiante. Sí. Por supuesto que sí, todo o que eu poda facer, o que podamos facer, axudar, e eu pídolles a todos, a toda a xente que estou co escuita radio... Estamos facendo caso Radio San Boi. Radio San Boi e Radio Cornellá, que tamén estamos sí, promocionando para que teñan un apoio e nos apoyen. Gracias a ti, pues, sobre todo por darnos esta oportunidade de poder estar, que nos poder divulgar o que queremos facer por as nosas terras. Pues adiante. Cervantes, en este caso. Muy bien, pues adiante, Territorio Verde. Adiante, Territorio Verde, e que siga medrando. Moitos éxitos. Eso que te pide que lle digas a co día 2 de marzo, sobre todo vamos a estar aí, que teñamos o apoio total de toda a xente, non digo galego, de toda a xente, que vai ser un acto moi bonito, e xa seguimos falando. Hai que facer fotos e poñelas nas redes sociales. Por supuesto que sí, contaremos totalmente con vosotros. Meña, unha aperta pues grande. Apertas. Un aperto moi forte. Filo. Hasta logo, guiño.